الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعظكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعظكم مغفرة فضلا يوصل حكمة من يدعى من يشاء من يوصل حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ما يذكر الله أولي الألباب صدق الله العظيم والمسلم الكريم والسلم عليك محمد قدم من لساني يفقه قولي وجرى ما يرزقه لكن من قبلي فرمایا گیا ہے شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے تندرستی اور تمہیں اثر کرتا ہے گناہ کار برائی سے اور اللہ پاک تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اور فضل انسان جب زندگی گزارتا ہے اس کے باطن میں یہ دو کشمکشیاں یہ دو باتیں ہر وقت چل رہی ہوتی اس کے بعد میں اس کا مسلسل طور پر القائے رحمانی آ رہا ہوتا ہے ایک القائے شیطانی آ رہا القائے شیطانی یہ ہوتا ہے یہ نہیں بھی کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا یہ نہیں کرو گے تو یہ مشکل پیش آ جائے گی یہ نہیں بھی کرو گے تو اس طرح مر جاؤ گے اور اگر برائی کرو گے ہے تو برائی کے لیے فائدہ ہو جائے گا آپ کو حالات بہت بدلے ہوئے ہیں آپ دیکھیں اس طرح نہیں کر سکتا آدمی آپ کی باتیں بڑی کیا بڑی ٹھیک ہیں بڑی اچھی باتیں ہیں لیکن اب آپ بتائیں کون کر سکتا ہے ہمارے گھر اتر رہے ہمیں یہ سب نیا لکھ کر مجھے بھیجا کہا کہ بد جانتی اور مسلمان نقصان کو کہنا اور دھوکہ دینا یہ عذاب آئے گی اس میں اور بھی بدل یہ بات آدمی کو بدل ایسے جیسے کیفیت میں جھگڑا جھگڑا ہو کہتے ایک مریض میرے پاس آیا شوگر بھی ہے اس کو ساری چیزیں ہیں اس نے کہا ڈاکٹر صاحب پاس ساری چیزیں تو ہیں لیکن ایک یہ میرا بدن جل رہا ہے اس میں بہت کہتا ہے صرف دوائیاں وغیرہ تو میں نے اسے لکھی سب کچھ میں نے کیا جو تشکیل کا معاذے کا مسئلہ تھا میں نے کہا آپ کام کیا کروں کہ میں دودھ بیچتا ہوں کیسے میں نے کہا کتنا پانی ڈالتا ہے تو آگے ہفتہ بھی کرنا ثابت کر رہا ہے کہ آپ کیسے اس کے بغیر کاروبار کا سلسلہ گویا انسان نے ایمانی طور پر اس بات کو مان لیا ہے کہ برائی کر کے چل سکتا ہوں لیکن کر کے نہیں چل سکتا ہوں اب اس آدمی کا مسلمان ہونے کا صرف ایک بات پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے جس کا اعلان نہیں کیا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ورنہ کملی طور پر سارا کفر کا کام کر لیا عملی کفر ایک عملی کفر ہے ایک اعتقادی کفر اعتقادی کفر یہ ہے کہ آدمی کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں میں خود کو مانتا ہوں میں دو خدا مانتا ہوں مزب اللہ ایک اعتقادی کفر ہے میں مسلمان ہوں میں صرف ہندو ہوں اور ایک عملی کفر وہ کہتا ہے کہ میں دوسرے پانی ملائے بغیر کیسے زندگی گزار سکتا ہوں میں کیسے کاروبار کر سکتا ہوں یہ جو شیطان کا دھوکا ہے اے شیطان جائے تو مل پکڑا تو یا مرغوں پر پہنچا وہ شیطان کا دھوکہ ہے جس پر انسان کو ڈالتا ہے ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی گیا اس نے کہا کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا اور میرا بھائی پانی ملاتا ہے اس کی دکان چل رہی ہے میری دکان نہیں چل رہی تو بعض بزرگ ہوئے بزرگ کی بڑے ہی بزرگ ہوتے ہیں صدر اسلام نے آدمی کو ختم کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام حیرت میں دیکھتے رہتے اور فوراً رات شوٹ جو ہے تو بغیر حق کے قتل کر دیے تھے کیوں کیا ہے تو نے کہا مسل نے بھیجے میرے پاس معاہدہ کیا پایا کہ مجھے سوال نہیں کرو گے تو پہلے بزرگ کیسے بھی ہوتے ان بزرگوں نے کہا کہ تو بھی پانی ڈالا تو بھی پانی ڈالا کر تاکہ میری بکار گزرے کہ جتنا پانی ڈالا کرے اتنا ایک گڑا بنا کر اس پہ بھی ڈالا کرے جتنا وہاں ڈالے اتنا اس میں ڈالا میں جب پانی ڈالنا شروع کیا تو بھانس سے بھی چل پڑے, بڑا خوش ہو گیا کہ دیکھے نا آپ بزرگوں سے بات کرتے مشورے ہوتے ہیں, دعائیں ہوتی ہیں. کچھ دنوں کے بعد آیا عزیز اللہ کے حضرت صاحب, میں نے مجھے پانی ڈالنا شروع کیا, میں ایک دکان پہ چل پڑ گیا. میں نے کہا ساتھ کھڑے میں بھی پانی ڈالتے رہتے ہو؟ کیا ڈالتے رہتا ہوں. کہ کتنا پانی ہو گیا ہے؟ اور گیا اس میں پانی ہو گیا ہے. کتنا ہو گیا کہ ڈوب جاؤ گے؟ اس کو ابھی نہیں اتنا ہو گیا نا, اتنا تو ہو گیا کہ آدمی ڈوب سکتے ہیں. کہ آپ مر بھی آ گئے, ڈوبتے ہو جاؤ, ڈوبنے کی نیت کرتے ہو, بجتے جتنے سے مر بھی آ گئے, قدم اٹھاؤ آ گیا. اللہ تبارک تعالیٰ جبری نیکی کرنا چاہتا تو سارے کے سارے بلی ہوتے. میرے بچہ چھوٹا ہوتا ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, کہتے گھر دس سال عبادت کرو گے تو ایک ہاتھ ملے گا, دس سال اور کرو گے دوسرا ہاتھ ملے گا, اگر دس سال کرو گے ایک سال ملے گی, ایک سال کرو گے تیسرے سال ملے گا. سارے عبادت کرو. تو مجید میں کئی مقامات پر جو ہے 12-15 مقامات پر یہ مجید آئے ہوئے ہیں کہ اللہ اللہ پاس ہو جاتا تو سارے امتوں واقع ہو جاتا, سارے سارے ہدایت ہو جائیں, سارے سارے اللہ والے ہیں. اللہ پاک سچا کیا تھا کیسے اللہ پاک کو جبر کرتا اور جبری کراتا, سارے کے سارے نیک ہوتے. اللہ پاک نے اختیار دیا ہے, سمجھ لیے, اختیار دیے, اختیار کو استعمال کرتے ہیں آدمی. ہمارے پرسوار میں بڑی بڑی آدمی کا تھا, سمجھان ختم ہوا, میں سڑک پر جا رہا ہوں آگے, تو جو ہمارے ساتھ یہ ایک آدم خان ہے اور سابق مطلب ضروری تھی, کہہ دیے تھا سارا بڑی عمر بوڑھا آدمی ہے, سن منا رہا, سن منا کے جا رہا ہے, اور رمضان کا مہینہ مل رہا ہے, پتا نہیں کہا دیکھو سو چکا کرنا رمضان تیز کو مطلب کسی گھر پر جدو اس کا فیصلہ دیکھو سو چکا سب فیصلہ ہوگا گھر سے, تو مجھے کہتے ہیں دیکھو فیصلہ کہ وہاں فیصلہ ہوگا بدلے گی سوچ لو سارا ہو گیا کوئی پارا ہو گیا کر دے گی یا تو روٹے پہ کیا تو سوال جو ہے روٹے اپنا یا اپنا جو لوڑے ہیں تو جگہ پا کے فیصلہ آتا ہے پھر روٹی کھاتا ہے, اسے روکتا ہے, جاتا ہے, کھانا لیتا ہے, چباتا ہے, منہ میں ڈالتا ہے, نکلتا ہے, پیسے لے کر بازار جاتا ہے, سودا لے کر کھایا صاف کرتا ہے, کھانے کتنا کھانا ملتا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے روز لیے کے کہا, ان کا فین سمجھ, ان کا طریقہ کار, ان کے اسباب میرے ہاتھ میں دے دیے, جس اس کے استعمال کر کے ہم نے سوچتا ہو کر ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی اور برائی کی اس کا فین لے کر اس کے اسباب مہیا کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دیے, اور جب یہ اللہ پاک کرانا نہیں چاہتا, جب یہ کرانا نہیں چاہتا. حضرت نام جو جس دن تندور سے پانی نکلے گا اور بارش شروع ہو جائے گی سمجھ جانا گے کہ پانی پتہ ہے جہاں سارا تندور ابرا تندور ہے, اللہ کا مڑا گیا اور پانی پھیلنے لگا. تو ساری عمر نور نام کے بیٹے کو سمجھایا تھا, تبدیل کی تھی, سب کچھ کہا تھا, اور اس کے باوجود بیٹھا نہیں مانا کرو کہ بیٹھا تھا گھر تھا کہ سامنے بیٹھ کر پہلے باتیں نہیں کیا کرو گے, آپ لوگ اپنی باتیں مکمل کر کے پھر آیا کریں, پہلے باتیں مکمل کر لیا کریں پھر یہاں آیا کریں, میرے سامنے بیٹھ کر باتیں نہیں کیا کرو گے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ اپنی باتیں کروں, میں کیا باتیں نہیں کر رہا, آپ بیٹھا دانشور تھا اپنی خرید نہیں کرتا, کیا وہ جان کے مصیبت میں ڈال رہا ہے کہ نہیں کرو نہیں کرو. تو نے آخری اس پہ کشتی کے طور پر کہا کہ آ کر کشتی میں بیٹھ جاؤ, آ کر کشتی میں بیٹھ جاؤ. پھر اس طرح تھوڑی یہ سامنے آئی, اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یا سبنی ملن ماں وہ پہاڑ کو جا کر پانی سے بچایا, اسباب کی طرف نوز ہم اور آپ اسباب بھی اخبار کریں, سبق کو رب کریں, سبق کو خدا کریں, سبق کے لیے اسباب کے لیے جب اللہ حکم کا آدمی توڑتا ہے تو اسی وجہ سے توڑتا ہے کہ سبق کو رب سمجھ رہا ہے, مولانا والا بھارت شاہ نے بتایا مال کر کے اسی لیے تو اللہ کا حکم تھوڑا کچھ پیچھے جا رہا تو اس نے سارے لیے آگے بڑھے جا کے بولے میں اللہ میں تو بھارت بچا جاؤں گا مجھے بعد میں بچا لے اللہ آ کے بول جاؤں میں اللہ مر رہا آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بجا نہیں سکتا ہے اس پر اگر میں بچے تو بچے تو اپنا بچے کے علاج میں سوال ہے بھائی محمد بہت پکارا بھی محمد تھی آئی بہت سرکار میں ہائر ہوئی اور بس دیا سب بڑے والوں میں اور کافی شام تو یہ انسان کے باطن میں القائے رحمانی القائے شیطانی دونوں چل رہے ہوتے ہیں. شیطان کہتے ہیں کہ زندگی کرو گے یہ مشکل آ جائے گی, زندگی کرو گے یہ نقصان ہو جائے گا, برائی کرو گے یہ فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نیکی تو اسی بات ہے, ہم بھی مانتے ہیں, پر آدمی کل ہو نہیں سکتا تو کیا کرے, حالات ایسے نہیں ہیں, جس کو پیسے ماحول نہیں رہا ہے اب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آج ہی آج بھائی صلاح بات کرنا چاہتا ہے جب تو جمے گا اور ہمت کرے گا اور آگے بڑھے گا اور یقین کو ساتھ دے گا کہ اللہ پاک کرنے والا ہے, اللہ پاک کے حکم میں کامیابی ہے, تو اس آزمائی کے دوران ہی ہوتا ہے. آزمائی سے گزرنے کے بعد اللہ پاک اس کو ظاہر کر کے دکھاتا ہے. اللہ وجہ مفرت محبت اللہ پاک اس بات کا اس کا وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں تمہیں مفرت نصیب فرمائے گا, تمہیں فضل نصیب فرمائے گا, فضل اور ساری چیزوں میں جیسے فضل کمانا روزی بھی. اور انسان بس یہ جلدی شیطان کے پہلاوے دھکاوے میں آ جاتا ہے, بس نیکی کا گرفتی دیکھی کے دامن چار قسم ہے. اور شیطان بھاگتا ہے بازار بڑھاتا ہے, کہتے تھے بڑے دھوکے میں اس کو ڈالا, شیطان کو پوری مار رہا, شیطان کو غیر نظام کو پوری مار, اس کو پتا ہے کہ تب یہ تباہ تباہی کا رستہ سے قبول کر لیا, ہر پر ہنستا بھی ہے مزاق بھی اڑاتا ہے اس کا, لے کر کر لیا اس کا تو کون بچائے گا, قبول کر لیا اس نے تباہی, کیونکہ آپ روئی کو تیل پیٹرول میں ڈبوئیں اور کے سلائی کے پاس لائیں اور آگ نہ جلے یہ تو ممکن نہیں, سالوں میں قدرت ہے, سالوں میں تکمیل اور سالوں میں قدرت ہے. روئی کو ڈبوئے پیٹرول میں اس نے ریو لائن کے سلائی اور اس سے جلی آؤں, یہ قانون قدرت ہے, قانون تکمیل ہے, اور اس سے زیادہ سخت جو ہے وہ قانون تکمیل سے زیادہ جو ہے پکا قانون قانون تجدید ہے. جو ظلم کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا, جو جھوٹ بولے گا اس کا یہ انجام ہوگا, جو آرام مال کھائے گا اس کا یہ انجام ہوگا. کہ وہ دوڑ دو چار سے زیادہ پکا قانون ہے. مطلب بات بناتے گئے ہم کئی باتوں کو تو معاف کر دیتے ہیں, پکڑ تو بہت تھوڑی کرتے ہیں, دنیا کے لحاظ سے پکڑ بہت تھوڑی ہوتی ہے, بہت کئی اسی باتوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور رحمت اللہ کی آگے آ جاتی ہے. یہاں تک کہ کبھی الراجلین میں تصویر ملیا خبر کبھی رحمت اللہ نے واقعہ لکھا ہے, تیسرے اسلام کے دور میں ان کے امتیوں نے شکایت کی, ایک دھوبی کے بارے میں شکایت کی کہ یہ بہت تنگ کرتا ہے, کپڑے گم کر دیتا ہے, لا دیتا ہے, خراب کر دیتا ہے, تبدیل کر دیتا ہے, اس نے بہت تنگ کر دیا. اس درخان ان سے کہا کہ فکر نہ کرے, آج جب یہ جائے گا کپڑے دھونے کے لیے اس کو صاف دسے گا اور یہ مر جائے گا. سارے پوچھتے ہیں کہ بات جان ٹوٹ جائے گی, اللہ کے پیغمبر نے بات کہہ دی ہے نہیں ہونی ہے. آج نہیں گیا, کپڑے دھو کر واپس آیا, دکڑ باندھا ہوا آ پہنچا, مرا ہوا نہیں ہے, صحیح سالم آتا کوئی لوگ آئے ادھر سر کے پاس, یہاں حضرت آپ نے تو فرمایا تھا آدمی بن جائے گا, اس کو شام کرتے گا تو صحیح سالم واپس آ گیا. آج نے فرمایا کہ کپڑوں کے گٹھوں کو کھول, کپڑوں کے گٹھوں کو کھول آپ کو شام بیٹھا, ادھر شام سے پوچھا کہ تھا تو اس کو کیوں نہیں کرتا, سامنے گاہ میں ڈس رہا تھا اگر اس کا صدقہ کر دیا وہ صدقے کمر آگے آگے سب کے کمل آگے آ گیا اور ڈس میں بڑھتے قادر نہ ہو سکے. تو آخری جو آخری اس میں رہے وہ فقط اللہ تعالیٰ کا اپنے پاس کسی کے پاس نہیں. جب اللہ مستق ان دو مل کتاب جس حکم پہنچائے بدل دے, جس حکم پہنچائے بہو کر دے, کسی جگہ دوسرا حکم لے آئے, یہ اللہ پاک کا فیصلہ. امر کتاب آخری جو ہے علم جو ہے وہ اللہ پاک کے پاس. روئے بابود اس بات کا ذکر ہے کہ اس پر ہی حال ہار ہوگا اور اس حال جو شہر سال نکل جائے گا کہ اس آدمی کا سب حادثہ ہے, حادثے پہلے اگر پکا ہو گیا تو حادثہ نہیں ہے, سب کا اندر ہوا جو حادثہ ہے تو وہ ہوتا ہے. اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں, کوئی بڑا عجیب مغرب کے لفظ استعمال کرتے ہیں, تو وہ ہوتا ہے مشروط رم کر دیے. ہم اس کو مشروط کہتے ہیں, مشروط ایک شرط شرط کا لگا ہوا اور اس کی اصطلاح والوں کی عقائد اصطلاح والوں میں ایک تصویر مالک ہے, ایک تصویر مبم ہے. تصویر مبم تو بس ہے یہ کہ کوئی تصویر مالک ہے کسی چیز کے ساتھ لگائی گئی ہے, یہ ہوگا کیسے ہوگا, یہ نہیں ہونا کیسے ہوگا, مشروط ہے. اور اب آپ ہو اور ہونا کیا ہے وہ فقط اللہ کے علم میں. اب اس طرح اسلام کے علم میں تقدیر مبرم تقدیر مالک تھی, مبرم تقدیر اللہ پاک کے علم میں تھی, کیونکہ اللہ پاک کے علم محیط ہے, ہر وقت کا ہے, ساری کائنات کا ہے, کل ہے اور اب ذات کا ہے. باقی جتنے سال بھی ان کو عطا شدہ ہے جز ہے یعنی, اور جس وقت ہے اس وقت ہے, جس وقت نہیں تو اللہ پاک کا حال ہے. تو اس صاحب نے اقرار کیا کہ میں اس کو ڈس رہا تھا, سب کے کمر آگے آ گیا اور اس کا مجھے ڈر دستے پر کا سکتے, اور جیسا آگے تو سچا دے گا تو غریب ہو جائے گا تو ڈر سر آلات بدل دے, یہ بلائی کرے گا چاہے جھوٹ بولے گا تو یہ فائدہ ہو جائے گا, وہاں یہ جھوٹ بولے گا تو یہ فائدہ. تو برائی کے فوائد اور نیکی کے نقصانات, اس کی بات کرنا, اندر میں تلقار کرنا, یہ خیالات تاریخ کرنا سمجھ جائیں یہ شہزاد کی طرف سے خیالات آ رہے ہیں. اور القائے ہماری جو ہوتا ہے اللہ یعنی مفرت کا مفضلہ, اللہ تعالیٰ کو مفرت کا اور فضل کا وعدہ دیتا ہے کہ دیکھیے اختیار کرو گے مشکلات ضرور آئیں گی, کیونکہ کسی چیز بغیر مشکلات کے وجود میں نہیں آئے گی. پورا چڑھ کر جھاڑ انگار گھاس پھوس یہ کھیت میں خود جگ جاتے ہیں, بغیر پانی دیے, بغیر کھودے اس کو, بغیر کھاد ڈالے خود اگاتے ہیں. اگر اس کا آپ شہر نکالنا چاہیں, اس کا آپ بدن نکالنا چاہیں, تو اس کے لیے تو محنت ہے. لیکن نیکی تو ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ نیت کریں گے, خطرات بول لیں گے, کوشش کریں گے, مجاہدہ کریں گے, آگے بڑھ کر نیکی حاصل کریں گے, پھر نیکی کی تاثیر جب واصل ہو جاتی ہے تو سارے فوائد اور ساری چیزیں اس کا ساتھ ساتھ دے کر آتی ہیں, ساری برکتیں علامت ہے, سارے فوائد لے کر آتی ہے. اور یہ فوائد اس کے پاس اس کی نسلوں کے پاس رہتے ہیں. نیکی کی علامت یہ ہے کرنی مشکل, کر لینے کے بعد خوشی, برائی کی علامت یہ کرنی ہے بہت آسان بڑا مزہ, کر لینے کے بعد خوشی والی. اور جب اس کی برکتی کا اور کے ساتھ جو جب اس تلاش کو جو پریشانیوں کو دروازہ کھل جاتا ہے, پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اوہ اب کیا ہو گیا, اب تو جو ہونا تھا سو ہو گیا, اس کو تو واپس نہیں لا سکتا, دوسرے ہوئے وقت کو واپس نہیں لا سکتا, روٹے ہوئے آدمی کو واپس لا سکتا ہے اور روٹی کی دولت کو دوبارہ کما سکتا ہے, دوسرے ہوئے وقت کو واپس نہیں آ سکتا, جو سو مل ہو گیا بس چلا آپ پہلے بس پہ پائے. لہذا اسی وقت ہو, اسی وقت فیصلہ کر, اسی وقت نیکی کو لے, اسی وقت برائی سے بڑھ, اور تھوڑی سی مشکل کو برداشت کر لے, تھوڑی سی مشکل کے بعد میں تو دیکھے گا کہ کیسے اللہ پاک کی طرف سے برکتوں کو دروازہ کریں. تو شیطان جو ہے کوئی پکڑا ہوا ہوں, جو میں پکڑا ہوا اللہ جیسے کوئی پکڑا تو مفلہ شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے تندرستی سے اور تمہیں دعوت دیتا ہے برائی کی, اللہ پاک تمہیں جو ہے دعوت, اللہ پاک تمہیں وہ سب سے وعدہ کرتا ہے مفرت کا, وعدہ کرتا ہے فضل کا, یوتر حکمت عملی جو حکمت عملی تھا وہ جس کو چاہتا ہے دانشوری دنائی حکمت ادا کرتا ہے مجبوط حکمت مگر وہ کیا خیر رسیدہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت بڑی خیر دی گئی وہ حکمت کیا ہے وہ اس بات کا سمجھ جانا کہ نیکی میں کامیابی ہے نیکی میں فائدہ ہے نیکی میں دنیا مانگتی ہے نارت بنتی ہے سارے مسائل ہوتے ہیں برائی میں آخر کا نقصان ہے دنیا کا نقصان ہے ہر جگہ سے برکتی ہے ہر جگہ سے خرابی ہے اس نقطے کو سمجھ جانا یہ دانشوری یہ حکمت ہے ہمارے اگر کرو یا اللہ عبد البار لیکن نصیحت وہ کرو قبول کرتے ہیں جو کے فہم والے ہوتے ہیں نصیحت فائدے کو دیتی تو فہم والا ہوتا ہے نصیحت کو لے لیتا ہے اور ورنہ آدمی سنتا ہے سمجھتا ہے کہ کہاں ٹھیک بھی ہے لیکن لیتا نہیں ہے اس کا پیار نہیں کرتا ہے یہی تو نہ سننا ہوا اللہ والے دیتے کہتا ہوں آج اللہ کو گیا میرے ماتا لائق کون گیا اور اب گرو کو لائق کون گیا لائے گا مدن آتے کی ہیں دیکھتے نہیں کیا دیکھ رہے نہیں بالکل نظر آ رہا ہے لیکن دیکھ کر حق لے لے کون نہیں کر رہے کہاں سنتے نہیں کیا بہرے بہرے نہیں سنتے ہیں سننے کے بعد مدد لے کر اس کا من میں لانا یہ بات نہیں حاصل نہیں گرو کو لائق کون گیا ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں کیوں وہ غور و فکر حاصل نہیں ہے نتیجے میں لیکن کی بات سمجھ لائے گئے الحمد یہ تو چوپائے ہیں بل ہو مدل بل کے چوپایوں سے بھی زیادہ گراوٹ نہیں کیونکہ چوپایا کہ اصل میں چوپایا اس کے بعد سمجھ ہے ہی نہیں ہے عقل نہیں ہے شعورے عقل نہیں کھانا پینا گرمی سے سردی میں ہو جانا سردی سے گرمی میں ہو جانا یہ شعور ہے اس کے پاس عقل نہیں لہٰذا اگر وہ گراؤنڈ پر چل رہا ہے تو اس کے فائدہ تو بھی جب سمجھنا ہے بھولنے والا دیکھنے والا سوچنے والا آدمی ان باتوں کا پیار کرتا ہے پھر اس کے بارے میں کہا گیا یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ کیا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ بڑی توفیق عطا فرمائے.